Your husband is coming. Een paasweekend is echt mijn grootste nachtmerrie. Kijk, het is hartstikke lekker en gezellig met vrienden samen zijn of met familie even lekker wat eten. Maar waarschijnlijk herken je dit in de week naar Pasen toe, dat je echt al 20.000 paaseitjes aan het eten bent. Heb je dat niet? Dat is toch vreselijk? En ik ben sinds januari iets meer gaan sporten, maar dat is niet te doen. Zeg maar hier bij 538, overal waar je kijkt liggen paaseieren. Oh, en dat is, oh, dat is lekker. Ik was toch wel benieuwd voor alle paaseieren die je ongeveer eet. Hoe lang zou je nou moeten fietsen om alle paaseitjes ervan af te eten? 900 paaseitjes zou je kunnen eten. Maar daarvoor, om dat te verbranden, zou je van Amsterdam naar Parijs moeten fietsen. Ja, mij niet bellen hoor. Ik word al moe. Ja, zeg maar, ik heb de conditie van een aardappel, weet je wel. Niet te doen. Over extreme andere dingen gesproken, misschien heb je dit wel gezien. Twee Duitse mannen die hebben dit paasweekend in hun tuin naar paaseieren gezocht. En die vonden heel wat anders dan een paasei. Namelijk een flacon met de opdruk Polonium 210. Ik had ook geen idee wat het was. Dat is dus zeer radioactieve stof. En dus als je een klein beetje inademt, dan kan dat zorgen voor ernstig ziek worden. Of je kan er zelfs aan overlijden. Ja, dat is best wel heftig. Het gevonden flesje is natuurlijk meegenomen door de speciale dienst. En dat wordt nu onderzocht. Het zou je maar gebeuren, joh. Dat je in je tuin aan het zoeken bent, dat je opeens wat radioactiefs vond. Maar, hé, hey, zeg nooit nooit. Ik heb alvast, stel je voor, het zou volgend jaar gebeuren, even alvast een paasei-playlist gemaakt, geïnspireerd op dit nieuws, met de hits die dus hierbij passen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Imagine Dragons, Radioactive? Of Britney Spears? Met Toxic? Ja, dan mag George Baker ook niet opbreken, toch? Maar dan moet je wel Una Paloma Blanca vervangen voor Una Polonium Blanca. Iets in die trend. Hey, goedenavond, mijn naam is Marnix, de nieuwe van Davina Michel. Stills in Pain hoor je naar Calvin Harris en Sam Smith. I don't come out, now I judge what I'm doing. I high enough to skills that I'm ruined, cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so

but we're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Seek and find, what do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate, in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away, baby, keep the music playing. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. Shakira en Zoo. 538. Hey, goedenavond. Mijn naam is Marnix. Over dieren gesproken. Voor welk dier heb jij de grootste angst? In het geval van dieren in huis, spinnen, vreselijk. En daarbuiten, wij zijn ooit op safari geweest, mijn vriendin en ik, in Afrika, in zo'n park waar alle dieren wild rondlopen. En tijdens zo'n trip kwamen we heel dichtbij leeuwen. En die dingen zijn echt doodeng van dichtbij. Want je zit dus in zo'n open auto. En als ze zouden willen, dan ben je gewoon een snack voor ze. Daar twijfelen ze geen seconde over. En ik weet nog goed, het was daar doodstil in Afrika. Leeuw, minder dan 10 meter afstand van ons vandaan. En ik kon alleen maar denken, als er nu maar geen boer of iets anders op kon borrelen, dan maak je opeens geluid. Je durft gewoon geen lawaai te maken. Maar goed, dus katten prima, leeuwen, no thanks. Taylor Swift ga je nu horen, zij heeft de 50 favorite van deze week. Zij is bang voor iets dat we ook in Nederland hebben. Misschien dat je niet wist, maar zeeegels, die hebben wij in de Noordzee. Maar waarom is zij eigenlijk bang voor zeeegels? You could lose your foot, you could lose your hand. You could lose your hand trying to get it off of your foot. Dus als je op een zeeegel staat, dan zou je zomaar je voet kunnen verliezen. Maar goed, heb je ooit op een Lego-blokje thuis gestaan? Dat doet pas pijn, zeg maar. Op een schaal van 1 op 10 staat Lego toch op 12. Taylor Swift, de 5 of 5 van deze week. Elizabeth Taylor. The view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Athenae. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind, I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I'd cry my eyes by Elizabeth.